serca po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 maja, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Wybory mieszane i listowne i w lokalach, znamy propozycje Zjednoczonej Prawicy. W serwisie też Śląsk i zakażenia wśród ratowników górniczych. Trudna sytuacja PZL Świdnik, pracę może stracić 120 osób. Korespondencyjnie oraz w lokalach wyborczych. Tak mają wyglądać nadchodzące wybory prezydenckie według nowego projektu Prawa i Sprawiedliwości. Założenia ustawy przedstawili w Sejmie posłowie Zjednoczonej Prawicy. Ich konferencję śledził Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak dokładnie mają przebiegać wybory. Przede wszystkim odbędą się one w lokalach wyborczych. Obwodowe komisje wyborcze będą pracowały normalnie. Jednak każdy, kto nie będzie chciał przyjść do lokalu, będzie mógł oddać głos w sposób korespondencyjny. Poseł PiS Przemysław Czarnek mówił, że takie wybory będą powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Każdy wyborca, który będzie chciał głosować korespondencyjnie, będzie mógł to zrobić po zgłoszeniu tego faktu i tej woli na 12 dni przed dniem wyborów do komisarza wyborczego za pośrednictwem gminy. Mogą to zrobić osoby chore, w kwarantannie czy seniorzy. Posłowie Zjednoczonej Prawicy zaznaczali, że ten projekt uwzględnia też oczekiwania opozycji. Dotychczasowi kandydaci nie będą musieli po raz drugi zbierać 100 tysięcy podpisów. Jak dodała wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wydrukowane już karty do głosowania będą mogły być wykorzystane. Jeśli pojawi się nowy kandydat, oczywiście będą musiały zostać wydrukowane nowe karty do głosowania. Natomiast przewidzieliśmy przepisy, które jeśli taka sytuacja nie będzie miała miejsca, dadzą nam możliwość wykorzystania obecnych kart do głosowania. Jeszcze dziś projekt znajdzie się na stronie Sejmu. Możliwe, że Izba zajmie się nim już jutro. Właśnie rozpoczyna się posiedzenie Prezydium Sejmu, zwołane przez marszałek Elżbietę Witek. Później zaplanowano Konwent Seniorów. O proponowanych rozwiązaniach w sprawie wyborów prezydenckich Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. A projekt przepisów to efekt kompromisu w łonie Zjednoczonej Prawicy. O wewnętrznej polityce obozu rządzącego mówił w wywiadzie dla Gazety Polskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości. Tarcia między nami nie są niczym nowym, powiedział Jarosław Kaczyński. Mamy skrzydło dość radykalne, ale mamy też drugie, umiarkowane, którego przedstawicielem jest Jarosław Gowin, dodał szef PiS. Cały wywiad w Środowej Gazecie Polskiej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o 71 nowych przypadkach koronawirusa na Śląsku. To tam notuje się obecnie najwięcej zakażeń. Zakaziło się m.in. 5 osób dyżurujących w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego Bytom-Zabrze. Ci ratownicy opuścili już OSRG Bytom-Zabrze, zostali przejęci pod pełny nadzór Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Śląskim. Decyzją prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego przeprowadzona zostanie dezynfekcja budynku, w którym znajdowali się ratownicy z Murcki-Staszic, jak również wozu bojowego, którym udali się ratownicy na badania przesiewowe. Mówił rzecznik Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Robert Wnorowski, który zapewnia, że pomimo tego wszystkie kopalnie mają pełne zabezpieczenie ratownicze. Na Śląsku trwają przesiewowe badania górników, a od jutra także ich rodzin. Do środy testy ma przejść 15 tysięcy osób. Kolejnych 120 osób może stracić pracę w PZL Świdnik, tak alarmują związkowcy. Spółka cierpi na brak nowych zamówień. Spotkali się z nimi dziś posłowie z lubelskiego zespołu parlamentarnego. Jutro spotkamy się z prezes Beatą Stelmach, mówi przewodniczący zespołu Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej. Na jutro umówiliśmy się jako lubelski zespół parlamentarny z panią prezes zarządu PZL Świdnik, żeby poznać stanowisko zarządu w tej sprawie, a jeszcze w tym tygodniu wykorzystamy posiedzenie Sejmu, żeby spotkać się z przedstawicielami polskiego rządu. Na posiedzeniu zespołu będzie też wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Ja zaproponowałem spotkanie z zarządem PZL Świdnik, ponieważ to jest sytuacja, w której wyłączne kompetencje co do informowania o tym, jak wygląda stopień zaawansowania, także w ramach wspólnych rozmów z Polską Grupą Zbrojeniową ma zarząd PZL Świdnik. Według związkowców około 90 pracowników w PZL Świdnik ma przygotowane wypowiedzenia albo nie mogą liczyć na przedłużenie umów czasowych. Do 3 lat więzienia grozi dorożkarzowi, który miał znęcać się nad koniem. Chodzi o zwierzę, które przewróciło się w styczniu ubiegłego roku na ulicy Świętego Jana na krakowskim rynku. Obrażenia były na tyle poważne, że weterynarz zdecydował, że konia trzeba uśpić, mówi prokurator Janusz Chnatko.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Tak, no a teraz 10 minut po godzinie 20. Ktoś ważny się odezwie. Cześć, tu mówi John Porter. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam wszystkich. A my pozdrawiamy Johna i dziękujemy za piosenkę, którą zaśpiewał i zaśpiewa premierowo w Trójce w tym tygodniu. Zaśpiewał w studiu, jeszcze jej państwo nie znają. Mówię od razu, że utwór jest przepiękny. To będzie w sobotę między 15 a 19. Rubens, czyli Piotr Rubik, zaprosił do tego utworu właśnie Johna Portera, Skipping Over Clouds. Tytuł już znamy, dźwięków jeszcze nie znamy. Już za kilka dni naprawdę warto poczekać. Tymczasem tę godzinę, jeszcze przedstawię zespół. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek i Piotr Stelmach. Jesteśmy z państwem do północy. Tę godzinę zaczynamy od zespołu R.E.M. The kids have a new take on fame. Pick up the pieces, get carried away. Came home to a city half erased. I came home to face what we faced. This place needs me here to start. This place is the beat of my heart. Oh, my heart. Oh my heart. Do zespołu R.E.M. wrócimy za chwilkę. Dzisiaj w Trójce. No właśnie, po tych informacjach. Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia. Przypomnimy po godzinie 22. Będzie to adaptacja powieści Michela Houellebecqa Mapa i terytorium w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej. I w gwiazdorskiej obsadzie wystąpili w niej bowiem w 2012 roku Magdalena Cielecka, Karolina Gruszka, Andrzej Chyra, Marek Kalita, Władysław Kowalski oraz Adam Ferenc. Oczywiście przygotowała to słuchowisko Baszka Marcinik i tak jak to słuchowisko przygotowała również powieść, która u nas przed godziną 21, no bo Baszka, jak wiemy, od zawsze dba o czytelnictwo w Trójce i oczywiście wśród naszych słuchaczy. A jutro? Jutro oczywiście będzie płyta tygodnia Edyty Bartosiewicz, że będą mogli Państwo ją zdobyć słuchając Trójki. Jeszcze dzisiaj do godziny 21 na pewno Edyta z tej płyty. Po godzinie 10 zapraszam bardzo serdecznie na Dzień z Trójką w domu, który poprowadzi Katarzyna Borowiecka. No a po godzinie 19 mój znakomity kolega z redakcji muzycznej Polskiego Radia Programu Trzeciego, czyli Tomek Żonda, zaprasza Państwa na Wieczór z Trójką w domu. No i oczywiście między innymi podczas tego spotkania wywiad, rozmowa z Krzysztofem Cugowskim. A, no skoro tak powiedziałem o Tomku, to oczywiście też tak powiem o Kasi. Kasia Borowiecka to moja znakomita koleżanka z Trójki. Tak to się mniej więcej przedstawia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. I dzisiaj jeszcze, co jest ważne, kombajn do zbierania kur po wioskach. Czyli ich koncert z 2006 roku ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj z Trójki po godzinie 23. Yours alone. 25 czerwca 1999 roku. Jedna z sesji dla BBC, jakie zagrał zespół R.E.M. Everybody Hurts. To właśnie z tego występu przed chwilą. Pięknie Państwu dziękuję za korespondencję. piotr.stelmach@polskieradio.pl. We Wrocławiu już dziś po południu było 8 stopni. Teraz leje, aż żaby spadają. Naprawdę, panie Piotrze, aż tak zimno tam? Proszę donosić o pogodzie, ale nie tylko. Głównie rozmawiamy o muzyce, ale też nie tylko. piotr.stelmach@polskieradio.pl do państwa dyspozycji. No to tak, ponieważ jest już wieczór, proszę spróbować teraz, jeżeli słuchają państwo Trójki, nic nie robić przez 7 minut. Proszę spróbować nic nie robić przez 7 minut i zamienić się w słuch. Obmyśliłam cały plan, każdy punkt w tej sekwencji zdarzeń. Nic nie mogło umknąć mi, żaden miejsca mieć przypadek. Spowity mgłą stalowy świt, ten obraz będzie już zawsze ze mną. Zrobiłam to dla ciebie. Mówią, że miłości tej prawdziwej dziś już nie ma. Ludzie ze szlachetnego mają serca, a wciąż jednak kamienia ich dusze zamieszkują monstra, które nie pozwalają kochać. Ja zrobiłam to dla ciebie. Zrobiłam to dla ciebie. Ja zrobiłam to dla ciebie. się to jeszcze, jeszcze nie kończy. Jeszcze nie. No jeszcze nie. Monstrum. Tak sobie myślę, piosenki jak tatuaże, to jest jedna z nich. Przepiękny jest to utwór, jak dla mnie najważniejszy na jej nowej płycie Ten moment. Edyta Bartosiewicz, to jest płyta tygodnia w Trójce i jeszcze jedna wiadomość a propos tej muzyki, jeżeli państwo się zatrzymali, tak na 7 minut, to bardzo dobrze. Jeżeli zamienili się w słuch, jeszcze lepiej. A Edyta, jak wszystko się dobrze i pięknie ułoży, będzie w sobotę między 15 a 19 naszym wspólnym gościem tutaj na antenie Trójki, będzie opowiadała o tej płycie. Zapraszam. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Punktualnie 20:30. Sad Guy to jest jego nowy utwór. Jesteś północą w moim kompasie. Zgubię drogę, jeśli teraz ciebie stracę. Piotr Kazimierczuk, czyli Sad Guy. Kiedyś grał w zespole Wilson Square, a teraz taki jest jego pseudonim artystyczny i to jest jego nowy utwór Jesteś Północą. Tak właśnie zatytułowany. Wracamy do Wojownika, czyli albumu zatytułowanego Warrior, nowej płyty grupy The Freuders. Warrior, czyli Wojownik, The Freuders. Polecam Państwu bardzo gorąco tę płytę. Kolejny z niej utwór dziś, But Where? Krótko o tym, co na przykład w programie pierwszym Polskiego Radia Jutro w muzycznej jedynce między 13 a 15 gościem Marii Szabłowskiej będzie młoda debiutantka Ola Wielgomas, która opowie, jak pandemia wpływa na życie młodych artystów u progu kariery. Posłuchamy też piosenek z tekstami Marii Czubaszek. No i w ramach kulturalnej jedynki między 21 a 21.30 przedstawimy reportaż Nadejdzie taki rok Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej. Katarzyna Odyniec wraz z rodziną zawsze nadaje jakąś nazwę dla roku, który ma nastąpić. Już nazwała przyszły rok, to będzie rok świętego spokoju. Oby o tym więcej w tym właśnie reportażu. To jutro w jedynce 12 maja. A u nas pierwsze dziś, ale nie ostatnie spotkanie z muzyką zespołu Kraftwerk. Kraftwerk, Metropolis. Wrócimy do ich muzyki po godzinie 21. No, a tymczasem zapraszam Państwa do lektury. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Siedemnastego kwietnia 1954. Wielka Sobota. Porannej mszy świętej zapanował u nas stan świąteczny. Przygotowywaliśmy się wczoraj, spędzając większość czasu na modlitwie w kaplicy. Dziś o godzinie 18 przyszedł komendant i przyniósł dwie wielkie paczki nadesłane z Miodowej oraz list od ojca. List nosi datę 3 kwietnia 1954 i jest w trzech miejscach powycinany i posklejany. Zapytałem pana komendanta, co to ma znaczyć. Odpowiedział: wycięte, nie jest dozwolone wiedzieć. Wygląda to, jak gdyby ktoś żywcem wyciął z człowieka to, co jest najcenniejsze, co najbardziej upragnione. Resztki listu brzmią: synu mój ukochany, wycięte, myślami jesteśmy zawsze z Tobą, a modlitwy nasze płyną ustawicznie do stóp Pana za Ciebie i o Ciebie. Koją one nasz smutek i serca, lecz w miarę upływu czasu niepokój narasta i coraz trudniej go zwalczać. Ufamy jednak gorąco Bogu, że macie w swej najlepszej opiece, że darzy cię zdrowiem i spokojem, a w dniu zmartwychwstania Chrystusa Pana życzymy ci z serca całego, byś wrócił. Wycięte? U nas wszystko dobrze, jesteśmy zdrowi i żyjemy spokojnie. Przesyłamy ci najserdeczniejsze pozdrowienia, polecamy cię opiece Matki Najświętszej. Wycięte, oddany ci sercem całym ojciec. Stanisław Wyszyński, Zalesie, dnia 3 kwietnia 1954. 19 kwietnia 1954. Wzięliśmy się do robienia porządków w ogrodzie. Zaczęliśmy obydwaj grabić liście, których jest wielkie mnóstwo, kryjące całe kolonie myszy. Wielkie sterty liści paliliśmy całymi tygodniami na ogrodzie, by oczyścić teren z robactwa. Nasi dozorcy przyglądali się temu obojętnie, bez zamiaru naśladowania. W końcu alei grabowej, w grupie lip, w większości podpiłowanych i odrutowanych, wznieśliśmy krzyż, złożony z dwóch kijów, przewiązanych drutem kolczastym. Powstała w ten sposób kalwaria, jako cel naszych wędrówek, ogrodzona kamieniami i cegłami. Pracę naszą utrudniał brak narzędzi, zwłaszcza grabi. Chociaż widziano nasze trudności, nikt nie zaofiarował nam grabi. Owszem, często wypożyczano sobie nasze sprzęty, które z wielkim trudem sporządziliśmy sobie z różnych gratów znajdowanych na ogrodzie. Ta obojętność naszego otoczenia na porządek sprawiała nam nieraz ucieszne wrażenie, że to raczej my jesteśmy materialistami, a oni idealistami, gardzącymi wszystkim, co wymaga wysiłku i utrzymania ładu. Lenistwo i nieróbstwo tych ludzi nas zdumiewało. Jedynym człowiekiem, który sobie wyszukiwał pracę, był Mo. Ten starał się coś dłubać, majstrował jakieś zabawki, czasami coś czytał, chociaż nieraz poddawał się i smutkowi. I wtedy otępiały stał na korytarzu, albo też przesiadywał całymi godzinami bezczynnie. Patrząc na nich, można było przesądzać o przyszłości ustroju. Jeżeli wśród tej reprezentacyjnej ekipy do zadań specjalnych znalazło się tylu leniów i nierobów, to jakże muszą wyglądać inni ludzie? To są przecież poszukiwacze łatwych dróg i wygodnego życia. Któż z nich zna dobrze doktrynę marksizmu, a kto w nią wierzy? Bodaj czy nie ja jeden w tym domu przestudiowałem Kapitał 3 razy, zaczynając jeszcze w seminarium. A przecież bez wiedzy i wiary trudno przebudowywać ustrój. Co więcej, Kościół wymaga od nas miłości dzieła, któremu się służy. Czyż można tu pomyśleć nawet o jakiejś miłości dzieła, któremu się służy z rozkazu, powłócząc nogami? Wszyscy nasi dozorcy, chociaż są oficerami, chodzą po korytarzu włócząc nogami. Język, którym się posługują, zwłaszcza młodzi, najczęściej używa słowa cholera. O nas mówią tamci. 30 kwietnia 1954. Pan komendant pyta o zdrowie. Prócz dolegliwości nerkowych nie odczuwam innych zmian. Czekam na lekarza. Komendant wyraża nadzieję, że po tych świętach lekarz się zjawi, jako że ja nie chciałem lekarza w okresie świąt. Przy tej okazji przypominam sprawę listu do ojca. Gotów jestem wręczyć list do ojca, ale pod warunkiem, że otrzymam potwierdzenie, iż poprzednie listy zostały doręczone memu ojcu. Pan komendant wyraża opinię, że skoro ojciec pisał, to musiał otrzymać listy. Wyrażam zdanie, że to jest tylko opinia pana komendanta, a ja nie mam pewności, do której mam prawo. Trudno bowiem jest mi pisać w nieznane. Wręczam panu komendantowi list do ojca, w którym jest na wstępie, który odczytałem, wyrażone zastrzeżenie co do moich poprzednich listów. Nawiązuję do drugiej sprawy poruszonej 8 kwietnia bieżącego roku, odpisu dekretu odczytanego mi przez przedstawicieli UB na Miodowej 17 25 września ubiegłego roku. Pan komendant oświadczył, że ma odpowiedź, że obecnie nie mogę otrzymać odpisu, gdyż to byłoby polemiką. Odpowiadam, nie mam zamiaru polemizować, tylko muszę mieć przed sobą dekret, który jest dla mnie wyrokiem, bo zmienia mój stan prawny. Zresztą wszyscy więźniowie otrzymują odpis wyroków, czemuż więc ja nie mogę dostać? Pan komendant jest zdania, że sytuacja wygląda inaczej, gdyż ja nie jestem po wyroku, tylko jestem tymczasowo izolowany. Gdy skończy się izolacja, wtedy będę mógł otrzymać odpis dekretu. Wyjaśniam swój punkt widzenia. Jest przyjętą praktyką, że dokumenty adresowane do obywateli są ich własnością i dekret rządowy jest moją własnością. Pan komendant uważa, że to jest oświadczenie, które zostało odczytane. Zresztą ksiądz może pisać list do rządu. Chcąc pisać list do rządu, odpowiadam, muszę znać treść dekretu mi odczytanego, a dziś go nie pamiętam.